informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 września, minęło południe. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Premier apeluje do opozycji, by w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią zachowała się odpowiedzialnie i solidarnie. Jeśli dojdzie do wzrostu liczby zakażeń COVID-19, osoby niezaszczepione będą miały utrudniony dostęp do kin, teatrów i restauracji. Włoch, który zasłużył na miano legendy, 14 lat temu odszedł Luciano Pavarotti. Premier apeluje do opozycji, by w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią zachowała się odpowiedzialnie i solidarnie. Po południu Sejm będzie decydował, czy utrzymać, czy uchylić decyzję prezydenta o stanie wyjątkowym w pasie przygranicznym. Według danych Straży Granicznej od początku sierpnia zanotowano ponad 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Polską. Szef rządu podkreślił, że cały czas trwa akcja służb białoruskich polegająca na dostarczaniu na naszą granicę migrantów. Nie ma godziny, w której służby białoruskie nie dostarczałyby nad granicę białorusko-polską migrantów z Iraku, z Syrii, z Afganistanu, z Libanu, z Egiptu, z Somalii. Prób nielegalnego przekraczania granicy, współpracy z przemytnikami ludzi zidentyfikowaliśmy bardzo wiele. Zatrzymujemy także osoby, które są prawdopodobnie na służbie służb białoruskich i współpracują z reżimem Łukaszenki. Jak dodał premier, białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad, które ruszają w piątek, dodatkowo mogą wiązać się z prowokacjami na polskiej granicy. W manewrach ma wziąć udział 200 tysięcy żołnierzy. Trwa dyskusja na temat podawania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, powiedział na antenie Trójki szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rada Medyczna zastanawia się nad poszerzeniem grupy, która miałaby otrzymać kolejną dawkę. W Polsce jest wystarczająca liczba szczepionek także na potrzeby podania ewentualnej trzeciej dawki, zapewnił minister. My mamy w tej chwili zabezpieczone szczepionki nie tylko na te szczepienia w obecnej formule, ale gdyby była taka potrzeba, to również jesteśmy zabezpieczeni na trzecią dawkę. Minionej doby najwięcej szczepień wykonano w województwie śląskim, prawie 2,5 tysiąca. Najmniej w województwie zachodniopomorskim, 215. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 36,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów osób. Jeśli będziemy obniżali limity osób w kinach, restauracjach czy na stadionach, to nie będą nimi objęte osoby zaszczepione, zapowiedział rzecznik rządu. Jeżeli by doszło do wzrostu zachorowań, to osoby niezaszczepione będą miały dużo trudniej, bo limit osób wejścia do danego miejsca będzie na tyle niski, że część osób nie będzie mogła wejść, bo w tym limicie po prostu się nie zmieści, powiedział Piotr Müller. Będzie pewna grupa osób, powiedział rzecznik rządu, która nie będzie musiała pokazywać żadnych zaświadczeń przy wejściu, bo będzie objęta niskim limitem, na przykład 30 osób, a poza limit wejdą tylko osoby, które zostały zaszczepione. Dzięki szczepionkom do szpitali trafia o 40% mniej zakażonych koronawirusem. Aktualnie na oddziałach covidowych jest ponad 500 pacjentów. Ostatniej doby wykryto ponad 180 zakażeń COVID-19. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, z tygodnia na tydzień czwarta fala pandemii przybiera na sile. 183 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, to jest o ponad 21% więcej jak w ubiegłym tygodniu. Niestety przebywa ciągle osób, które muszą być hospitalizowane z powodu zakażenia koronawirusem. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach zachodniopomorskim, mazowieckim i podkarpackim. Nie zmarła żadna osoba zakażona koronawirusem. Niemcy w szoku po ataku nożownika z Afganistanu, który wczoraj w Berlinie ciężko ranił 58-letnią kobietę, a także mężczyznę, który próbował jej pomóc. Według ustaleń policji atak mógł mieć podłoże islamistyczne. Z Berlina Wojciech Osiński. Do przerażających scen doszło w niedzielne popołudnie w berlińskiej dzielnicy Wilmersdorf. Sprawca podszedł do kobiety pracującej w ogrodzie, po czym wielokrotnie ugodził ją nożem. Potem zranił starszego mężczyznę śpieszącego jej z pomocą. Oboje trafili z ciężkimi obrażeniami do szpitala, gdzie zostali zoperowani. Jak wynika z relacji świadków i policji, 29-letniemu Afgańczykowi przeszkadzało, że kobieta wykonywała pracę. Nie wykluczamy, że sprawca działał z pobudek islamistycznych. Dalsze dochodzenie wykaże, że czy mieliśmy do czynienia z aktem terroru, powiedział rzecznik berlińskiej prokuratury Martin Steltner. Ostatnie ataki w Niemczech są symboliczną puentą serii błędów wywiadu i neoliberalnej polityki rządu, uważa z kolei publicysta Michael Paulwitz. Wczoraj szef MSW Horst Seehofer poinformował, że wśród Afgańczyków ewakuowanych do Niemiec zidentyfikowano do tej pory około 20 przestępców, znanych już wcześniej federalnym organom ścigania. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Białoruscy opozycjoniści Maria Kalesnikawa i Maksim Znak skazani na kary odpowiednio 11 i 10 lat kolonii karnej. Ogłoszenie wyroku w sądzie w Mińsku miało otwarty charakter, mimo że proces był zamknięty dla publiczności i dziennikarzy. Podczas ogłaszania wyroku dwójka opozycjonistów znajdowała się w metalowej klatce. Na rękach mieli założone kajdanki. Byli oskarżeni m.in. o spisek w celu przejęcia władzy państwowej. Kalesnikawa i Znak najpierw wspierali w trakcie kampanii wyborczej Wiktora Babarykę. Gdy ten został aresztowany, współpracowali z opozycyjną kandydatką na prezydenta Swietłaną Cichanouską. Jego śpiew był uosobieniem radości życia, był gwiazdą największych scen operowych. 14 lat temu świat pożegnał Luciano Pavarottiego. Należał do trójki słynnych tenorów obok Placido Domingo i José Carrerasa. Pracując na scenie przez prawie 45 lat, w pełni zasłużył na miano legendy. Pytane, co skłania go do śpiewania na stadionach, Pavarotti odpowiadał: nadzieja, że muzykę, całą muzykę można zrozumieć, nie mając za sobą uniwersytetu, ani nie będąc krytykiem. Luciano Pavarotti zmarł w 2007 roku w swoim domu w Modenie we Włoszech. Po jego śmierci José Carreras i Placido Domingo zapowiedzieli, że z szacunku do wielkiego mistrza nie będą szukać dla niego zastępstwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju będzie dzisiaj sporo słońca, na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie. Po południu mocniej będzie się chmurzyć na północnym zachodzie, ale padać nie powinno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Nowa hiperurykemia, Aflofarm. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to muszę zmienić wszystko. Nie musisz. Ja muszę jeść tylko same zdrowe rzeczy, żadnych kompromisów. Nie musisz. A ja muszę chodzić do lekarza co tydzień. Ty też nie musisz aż tak bardzo. Wystarczy trochę więcej ruchu, mała zmiana w diecie czy podstawowe badania. Masz wpływ na zdrowie swoje i swoich najbliższych i możesz o nie dbać mniejszymi krokami. Teraz twój ruch, Iga Świątek. Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 12. Witamy Państwa ponownie. Czy gdzieś w klimatyzowanym biurowcu, czy gdzieś w pracy, być może podczas pracy zdalnej, czy w aucie za kółkiem. Teraz specjalnie dla Państwa muzyka do wybijania rytmu, do tuptania nóżką. Sny pochowane na strychu nie mogą spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól, schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci talia nowych kart. Dzień pachnie

Właśnie było, nim wprowadzono ten przepis od tygodnia w Paryżu, ograniczenie do 30 km na godzinę. I tak się zastanawiamy także w audycji pośród głosów państwa, również kierowców, może tak zacząć respektować ograniczenia. Ja miałem sytuację w miejscowości Śmigiel w Wielkopolsce. Było ograniczenie do 30, ja się do tego ograniczenia dostosowałem i z daleka widziałem radiowóz. Z tego powodu też byłem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o prędkość. Mimo wszystko zostałem zatrzymany i pan policjant mnie pyta, dlaczego pan jedzie 30 na godzinę. No bo jest ograniczenie. Nie, nie, nie, proszę pana, ono już zostało zniesione, ponieważ było skrzyżowanie i proszę jechać 50, bo pan mi tamuje ruch. Pan mi tamuje ruch i stoi pan przy przejściu dla pieszych. Rozejść się, obywatelu. Bardzo dziękuję. 2 dwójki i 7 trójek. No i jak tu respektować przepisy? Przy tej okazji tak sobie pomyślałem, a może dziś zrobić takie doświadczenie. Nazwijmy to doświadczenie obywatelskie. Wracać z pracy do domu i przestrzegać wszystkich przepisów. Tu skupiamy się na prędkości. Już sobie wyobrażam, jak mnie ktoś na hulajnodze elektrycznej gdzieś z pobliskiej Wisłostrady na ścieżce rowerowej wyprzedza. Swoją drogą to by było ciekawe doświadczenie dla ludzi o mocnych nerwach. Ile razy człowiek zostanie strąbiony? A ile razy zostanie wyprzedzony przez rowerzystę? Dajmy na to. Ile bluzgów się posypie albo te znaczenia gestykulacji. Ciekaw jestem państwa doświadczeń. Albo na przykład, dajmy na to, z Ustrzyk Górnych do Świnoujścia. Ile by się jechało zgodnie z przepisami oczywiście i z warunkami pogodowymi czy drogowymi. Może tak zacząć respektować ograniczenia prędkości. Co państwo na to? Wolniej, aż tak wolno, czy znaczy bezpiecznie? No i właśnie, co się musi stać? Czy musimy coś w sobie pokonać, przemyśleć, przetrawić, byśmy jeździli wolniej czy bezpieczniej? 2 dwójki, 7 trójek. Numer telefonu do państwa dyspozycji. 3 do 3@polskieradio.pl. No i jeszcze SMS-owo 71335. Na naszym prędkościomierzu 19 minut po 12. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz? Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Plątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym, coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Zakochani w innych. i zakochanie w innych, także między innymi w biurowcu, w wrocławskim biurowcu, nad którym to piękne, błękitne niebo, a w nim to rytm pracy też zachowany. Więcej takich krzyczących gitar. Ta od pani Aleksandry. Dziś przesyłającej dużo uśmiechu. I tak sobie myślę, na przykład wracając z pracy, no gdzieś tam rydzyńską trasą z Wrocławia, tak przestrzegać po pracy, wracając do domu przepisów tych dotyczących głównie ograniczeń prędkości. No, ciekaw jestem Państwa obserwacji, wyliczeń, spostrzeżeń i tego, co dzieje się za szybą auta. 22 minuty po godzinie 12. My teraz wybierzemy się do Niepołomic, bowiem prace budowlane i urządzanie obiektu trwały 2 lata, ale wreszcie udało się zakończyć. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne właśnie w Niepołomicach ma nową, rozbudowaną siedzibę i już przyjmuje zwiedzających. A do dyspozycji są 4 sale dydaktyczne, w tym pracownia komputerowa, pokoje noclegowe, sala plenaryjna i oczywiście automatyczna kopuła obserwacyjna z największym teleskopem. A do czego służy ten czerwony przycisk? Kopuła może być sterowana nie tylko stąd z tego guzika, którego ja użyłem, ale za chwilę jak uruchomię teleskop, kopuła się dowie, w jakiej pozycji teleskop jest. Może samodzielnie obracać się w to miejsce, na które teleskop patrzy. Można oczywiście przez niego oglądać najsłabsze obiekty, ale również można po prostu prowadzić takie obserwacje półnaukowe, czy nawet takie o znaczeniu naukowym. Tutaj najstarsze kółka planujemy angażować również do takiej działalności, która ma swój wymiar naukowy. Przechodzimy teraz do jednej z sal. Co to za sala? Tu jest sala planetaryjna. Już zapalam światełko. Sala planetarium mieści 40 osób. Jak widać, sufit sali jest wklęsły. Jest ekranem dla tego rzutnika, który odtwarza nam wygląd nieba w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu na Ziemi, ale nie tylko na Ziemi. Możemy niebo z Księżyca również tutaj odtworzyć. Teraz wyświetlam niebo takie klasyczne, czyli greckie, z gwiazdozbiorami greckimi, no ale możemy zmienić ten widok na niebo chińskie, niebo Indian Południowej Ameryki czy Północnej Ameryki. Także tutaj mamy pełną dowolność. Czy wam tutaj w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym się podobało? A co najbardziej? Gwiazdy! Te wszystkie gwiazdozbiory. Będziesz obserwować niebo teraz częściej? Tak, o wiele częściej. Dlaczego właśnie to niebo tak nas interesuje, tak nas pociąga? No jest przepiękne. Tyle historii, tyle ciekawych tematów, tyle do odkrycia. Pluton. Testy Plutonem robimy. Za chwilę przejdziemy sobie może do sali dla maluszków. Dywan, no bo dywan w sali dla maluszków musi być, ale też ta sala ma inspirować, stąd tutaj nie tylko astronomia, ale jak widać i akwarium, i modele rakiet, i klocki Lego, ta rakieta Saturn V zbudowana. 1968 elementów. Także. Pomagał pan w budowie? Tak, oczywiście, ale przede wszystkim to jest pomoc dydaktyczna, bo przy pomocy takich modeli teleskopów, rakiet, lądowników i tak dalej możemy to zainteresowanie wśród takich młodych ludzi wzbudzać. Szkoła podstawowa z Bolechowic, Bożena Wojtaszek. Tutaj jest naprawdę nowoczesne, piękne obserwatorium. Warto tutaj przyjechać. Chcemy, żeby dzieci rozwijały się pod tym kierunkiem też, wiadomo, kosmos. To dla nich jest taka czasami abstrakcja. A tutaj wszystko pięknie wytłumaczone. Bardzo mi się podobało. I tak, żeby cały czas ten sznurek był napięty. Merkury najszybciej, Wenus troszkę wolniej. Czy warto dzieci uczyć astronomii? Astronomia jest nauką bardzo interdyscyplinarną. Ucząc się astronomii uczymy się fizyki, matematyki, chemii, literatury, właśnie w zakresie mitologii, wzbogacamy wyobraźnię, uczymy się techniki. Jeżeli chodzi o to, że powinniśmy starać się aktywizować naszą młodzież, to astronomia jest takim dobrym punktem startowym. Powinienem zająć się astronomią, bo same te najlepsze, jak słyszeliśmy, przedmioty fizyka, matematyka, chemia. Ech. Po Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach naszego reportera Bartłomieja Bujasa oprowadzał Waldemar Ogłoza. A ja, co ja tam widzę na naszym gwiazdozbiorze? Beastie Boys. Yeah.

26 minut pozostało do godziny 13 w trawie Limboski. No, w trawie to teraz można wiele skarbów znaleźć w lesie, bo i ciepło, i wilgotno, ale nie o grzybach dziś. Nie zapraszamy Państwa na grzyby, nie na ryby. Mówiliśmy o bezpieczeństwie na drogach, no i w tym kontekście także, mam nadzieję, uda nam się kilka pięknych, mądrych zdań od naszego gościa usłyszeć. A naszym gościem jest teraz Daniel Brus, miłośnik nauki i przyrody, autor bloga o tym, jak w prosty sposób mówić i popularyzować ochronę przyrody. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Miłośnika przyrody, gdy zapytam o drzewa rosnące przy drogach, często przy ruchliwych, stwarzające wiele niebezpieczeństw, to na pewno nie powie tak, wyciąć w imię poprawy bezpieczeństwa. Ponieważ nie zawsze jest to najlepszy sposób na poprawę bezpieczeństwa, jednak tutaj nasz rozsądek za kierownicą jest szczególnie decydujący. Jednak oczywiście możemy zrobić bardzo dużo, żeby szczególnie cenne drzewa, które są wzdłuż naszych dróg, ochronić. Można zamontować bariery energochłonne, można dbać o te drzewa lepiej, bo często są zaniedbywane i te konary opadają na drzewo i stwarzają zagrożenie. Ale oczywiście te drzewa są coraz starsze. Wiek drzew w pewnym momencie jest skończony, chociaż one rosną całe życie i stąd potrafią dorosnąć do bardzo dużych rozmiarów, te przy drogach również. Jednak w pewnym momencie one zaczynają próchnieć, zaczynają być miejscem następnego życia po życiu. Po życiu drzewa zaczyna się oczywiście życie różnych owadów, grzybów, ale już dla nas są one niebezpieczne akurat przy pasie drogi, bo wystarczy większy wiatr, większe opady śniegu i takie drzewo może się niespodziewanie złamać. No właśnie, podczas tegorocznych nawałnic ucierpiało mnóstwo bardzo starych drzew, między innymi dąb w Słoszowie, jedno z najsłynniejszych drzew w Polsce, no ale wcześniej też i pod własnym ciężarem zawalił się stary wiąz, pomnik przyrody w Czarnym Dunajcu. No, jakby tego było mało, według raportu Stan Drzew na Świecie, opublikowanego właśnie, no, około 1/3 gatunków drzew na całym świecie jest zagrożona wyginięciem. Jak możemy dbać o stare, być może zaniedbane, zapomniane drzewa? Jest kilka różnych sposobów ochrony, z czego najskuteczniejszą oczywiście ochroną jest ochrona pomnikowa. Jeżeli mamy w swojej okolicy drzewo, które nadawałoby się do takiej ochrony, jako każdy może zgłosić jako obywatel do urzędu gminy lub miasta w bardzo prostym podaniu prośbę o ochronę takiego drzewa. Czyli widzimy stare, piękne drzewo, okazałe, leciwe i jest to w prosty sposób do zrobienia, do załatwienia? Właściwie ten wiek nie jest konieczny, ponieważ tu decydują tak zwane centymetry na wysokości pierśnicy, tak się przyrodnicy nazywają, wysokość 1,30 m od ziemi. W tym miejscu mierzy się obwód pnia danego drzewa. Na przykład już 50 centymetrów takiego obwodu dla cisa pospolitego czy jałowca jest powodem, żeby był drzewem pomnikowym. Dla brzozy to już musiało być 200 centymetrów, ale warto zawsze interesować się drzewami w naszej okolicy, ponieważ drzewa oczywiście w miastach oprócz tej takiej estetycznej roli czy historycznej pełnią niezastąpioną rolę obniżania temperatury czy pochłaniania wszelkiego rodzaju pyłów. No właśnie, a jak zmiany klimatu, wiemy, że mogą szkodzić całe ekosystemy, jak dziś te zmiany klimatu odbijają się na drzewach w Polsce? Zmiany klimatu odbijają się oczywiście nie tylko w Polsce, też na całym świecie. Stąd raport mówi aż o 43% lasów rośnie w terenach tropikalnych. I tutaj w tym raporcie, o którym pan wspomniał, jest mowa o tym, że największym zagrożeniem dla lasów są ludzie. Są ludzie dlatego, że przez to, że te lasy rosną w rejonie tropikalnym, potem dopiero w subarktycznym, 24% lasów na świecie, one są wylesiane pod gospodarkę. Więc tutaj mamy tę pierwszą przyczynę, ale zmiany klimatu są i one powodują, na przykład tutaj wspomniał pan o dąbie Słoszowej, on się zawalił pod wpływem dużego wiatru. Był oczywiście wypróchniały w środku, ale też długo padał deszcz i była bardzo rozmokła ziemia i te korzenie go po prostu już nie utrzymały w tej ziemi. A to jest efekt też zmian klimatycznych, to znaczy zbyt duże lub zbyt małe opady, a na to drzewa są bardzo wrażliwe. Również zmiany klimatyczne powodują rozprzestrzenianie się różnych owadów i grzybów, które infekują drzewa i doprowadzają przez wiele lat oczywiście do ich śmierci. Tak było właśnie w Polsce w przypadku jesionu wyniosłego czy holenderskiej choroby wiązów, która dość skutecznie w całej Europie pozbawia nas drzew. I właśnie dlatego powstała idea banków genów, które mamy również w Polsce. Leśny bank genów w Kostrzyce chociażby, który już przechowuje kriogenicznie i w postaci zamrożonej 21% gatunków uznanych za zagrożone na polskiej czerwonej liście. Takich banków genów jest na świecie aż 1750. One oczywiście nie zajmują się tylko drzewami czy krzewami, tylko po prostu całymi wszystkimi roślinami, ale to są takie próby zachowania bardzo cennych i rzadkich gatunków na przyszłość, gdyby katastrofa klimatyczna się wydarzyła. No właśnie, 1/3 gatunków drzew, to podkreślę, jest zagrożona wyginięciem. Jakie wnioski płyną z tego raportu dla nas, dla leśników, dla przyrodników, dendrologów? 1/3 gatunków zagrożona wyginięciem. Czyli co, nie będziemy mieli niektórych gatunków? Nie zobaczymy nowych, nie wiem, kasztanowców za kilka lat? Tak, takimi właśnie drzewami, które znamy dzisiaj na co dzień, są choćby nasze ozdobne magnolie, które dość często w Polsce możemy spotkać, szczególnie z wczesną wiosną, bo pierwsze kwitną. Tak, przepiękne. A one są bardzo wrażliwe i są w tym raporcie wymienione jako jedne z pierwszych, które zareagują na te zmiany klimatyczne, ale również dęby. Dęby, które w Polsce jest bardzo dużo, dębów właśnie chronionych też pomnikowo. Co możemy zrobić? Możemy przede wszystkim podjąć działania proekologiczne. Musimy podjąć takie choćby najdrobniejsze działania u podstaw, czyli choćby nie marnować, jak mówi Attenborough David, nie marnować rzeczy, które mamy, czyli nie zostawiajmy włączonych urządzeń elektronicznych, jeżeli wychodzimy z domu, nie wyrzucajmy jedzenia, bo to wszystko wpływa na tą globalną gospodarkę i przyspiesza kryzys klimatyczny. Czyli takie małe kroki idące ku w pełni konsumpcjonizmu, tak? Tak, ale oczywiście chronimy, jeżeli możemy, to chronimy to, co jest wokół nas. I tutaj pytał pan, co mogliby zrobić leśnicy, co mogliby zrobić. A oczywiście powinniśmy tworzyć prawo i jak najwięcej miejsc podlegającej ochronie. Czy to jest taka ochrona, w której nic nie robimy, nazywana bierną, czy czynna, gdzie możemy coś zrobić dla tych drzew, zadbać o nie. I oczywiście nie niszczmy, ponieważ zarówno dąb stłoszowy, jak i dąb Bartek, przecież jeden z najbardziej znanych i chrobry, podlegają, chrobry akurat w tym roku już zupełnie zamarł, obumarł po podpaleniu. I tutaj też musimy być wrażliwi, jeżeli widzimy, że coś niedobrego się dzieje wokół takich drzew, trzeba alarmować odpowiednie służby. No właśnie, bo gdybyśmy mówili o pomniku jako takim, gdyby się zawalił, no to myślę, że byłoby wielkie larum na całą Polskę, ale gdy, dajmy na to pomnik, ale jednak przyrody, dąb czy inny wiąz się zawali, runie, no to już chyba takiego alarmu na całą Polskę nie ma, a my właśnie uczulamy na takie właśnie sytuacje, by o tym pamiętać i o to dbać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Daniel Mróz, miłośnik nauki i przyrody, autor bloga o tym, jak w prosty sposób mówić i popularyzować ochronę przyrody, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Tu Trójka, za 18 minut będzie godzina 13. 15 minut pozostało do godziny 13. Po weekendowej przerwie wracamy na niezinny szlak wyprawy po Polsce Anglika, cyklisty. Zapraszam do wysłuchania naszej lektury. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Nizina. Fragment 21. My, ludzie z miast o wyrafinowanych gustach, nigdy nie pojmiemy potęgi konserwatywnych sił, które działają na wiejskiego chłopca, nie wspominając już o bezsłownym zewie roli. Gdy londyński urzędnik rzuca bezpieczny i wygodny zawód, by ruszyć na ekspedycję do Afryki lub stawia wszystko na jedną kartę i wybiera scenę, możemy wątpić w jego zdrowy rozsądek, ale podziwiamy ducha. A przecież nic nie wymaga większej śmiałości. Nic nie żąda tak wielkiego wysiłku woli, jak rozstanie z rolą w wypadku chłopa. Powiedziałem, że nie zna on innego życia. Dziś to nie do końca prawda. Istnieje bowiem całkiem nowoczesna potęga, dzięki której chłop zyskuje nowe spojrzenie na świat poza wsią. To świat rodzimy, ale nie rodzinny. Tą potęgą nie jest edukacja, bo ta w rozproszonych przysiółkach pozostaje z konieczności elementarna. Nie jest nią literatura, bo znajdziecie wiele wiosek bez choćby jednej książki. Nie jest nią teatr. Połowa mieszkańców Polski nigdy nie widziała spektaklu. Nie jest nią też muzyka, która dla nich oznacza ludowe pieśni. Nawet radio nie dotarło do tych sielskich ustroni. Do tej jedynej skutecznej potęgi nie mają dostępu kobiety, co pozwoliło mi zrozumieć wiele rzeczy, gdy wędrowałem po Polsce. A to dlatego, że jedyną rzeczą, dzięki której polski wieśniak może zerknąć na szeroki świat, okazuje się tak krytykowana, obowiązkowa służba wojskowa. Nie tu miejsce na dyskutowanie tego problemu, jednak moje poglądy na wojnę są, jak mniemam, wystarczająco dobrze znane, by zapobiec nieporozumieniom, gdyby ktoś sądził, że oto opiewam zalety poboru. Rozważam jedynie jeden ze skutków tego przedsięwzięcia. Skutek, który nie ma nic wspólnego z wojskowością. Nie to jest ważne, że uczą chłopa musztry i strzelania. Ważne są natomiast jego przenosiny, bo przynajmniej część służby musi on odbyć w pobliżu miasta. Po odsłużeniu wojska staje się ponownie wolnym chłopem. Zazwyczaj wraca na swą rodzinną ziemię z czystej miłości do niej lub też z niezdolności prostaczka do pomyślenia o czymkolwiek poza nią. Ale czasami owo zerknięcie na inny świat przynosi zerwanie z rolą i jej tyranią. Prowincjusz, który przybywa do miasta, ma w sobie coś, czego często brak mieszczuchowi. Rzadko zdarza mu się nie odnieść sukcesu. W wypadku rodowitego wieśniaka kontrast jest jeszcze ostrzejszy, ponieważ na początku musi on włożyć o wiele więcej wysiłku w swoją emancypację, odwaga zaś jest równie niezbędnym dopełnieniem talentu jak wytrwałość. Tej nocy zobaczyłem prostotę chłopskiego życia. W przysiółku, gdzie akurat się zatrzymałem, nie było zajazdu, lecz szybko zaoferowano mi nocleg w jednej z chat. Niewielkie obejście leżało u końca drogi. Chata była oczywiście w całości drewniana, z surowych belek, szczeliny między nimi wypełniono gliną i słomą. Obok parterowej chałupy znajdowała się wielka kupa gnoju, wylęgarnia roju przerośniętych much. Po przyległym pasie trawy wędrowało stadko agresywnych gęsi, którym zdecydowanie nie podobało się moje najście, a już przeciwko George'owi protestowały energicznie. W chacie były tylko dwa pomieszczenia. Duża izba dzienna i mała sypialnia. Wielki piec w kącie pierwszej z nich stanowił ośrodek życia rodzinnego. Nie było komina. Dym, zbadawszy możliwości zagnieżdżenia się na niskim stryżku, uchodził w końcu przez szwary między belkami a pod strzeszem. Już raz mi się zdarzyło wszcząć fałszywy alarm pożarowy. Nasza kolacja składała się z jajek i ziemniaków, z dodatkiem czarnego chleba na zakwasie. Podczas gdy ja rozmawiałem z gospodarzem, a dzieci słuchały z rozdziawionymi ustami, nie rozumiejąc ani słowa, jego żona i najstarsza córka wszędły na kołowrotku. Większość członków rodziny nosiła domowej roboty ubrania z lnianego samodziału. Zastanawiałem się, gdzie my się wszyscy położymy. Rodzina liczyła 6 dzieci, a dostrzegłem zaledwie 2 łóżka w małym pomieszczeniu z tyłu chaty. Zrozumiałem, że zwykle ojciec i matka zajmują jedno łóżko, trzy dziewczęta drugie, chłopcy natomiast śpią na ławach w izbie dziennej. Dziewczęta zamierzały odstąpić mi łóżko. Oczywiście nie mogłem na to przystać. Na szczęście jestem jeszcze na tyle młody, że prześpię się gdziekolwiek, a noc na klepisku nie jest jakąś straszną męką. Tak więc położyłem się koło pieca. Jeden z chłopców zasnął na ławie, drugi na stole, a niemowlę włożono do czegoś w rodzaju hamaka. W charakterze szczególnego wyróżnienia dostałem jedną z rodzinnych poduszek, wypełnionych gęsim pierzem. Zobaczycie je w każdej chacie, spiętrzone jedna na drugiej. Jednak nie są one do codziennego użytku, lecz na pokaz. To oznaka bogactwa. Panował gryzący zaduch, dym, zapach wiszącej słoniny, gnojowisko na zewnątrz i ciepło ludzkich ciał. Próbowałem otworzyć okno, ale nadaremnie. Wątpię, czy kiedykolwiek je otwarto. Dwójka chłopców przyglądała mi się w zdumieniu. Odjeżdżając rankiem obejrzałem się. Cała rodzina była już w polu. Dziecięcy hamaczek zawieszono na drzewie. Entuzjastycznie machali do mnie na pożegnanie. Moja wizyta zapewniła im temat do rozmów na długie tygodnie. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. A o blaskach i cieniach niedzielnej Polski lat 30. posłuchamy także jutro o tej samej porze, polecamy. A za 5 minut o 13.00 serwis Trójki. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast.